Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Alemin vakti diye bir başlık açma ihtiyacı hissediyoruz. Alemi konuşuyoruz, alemin kıymetini konuşuyoruz, alemin Müslümanlar için değerini konuşuyoruz, peygamberin varisi olduğunu konuşuyoruz. Alim üzerinden Allah'ı, peygamberi tanımaya çalışıyoruz. Alimin çizdiği profilin ümmetin kendisi olduğunu konuşmaya çalışıyoruz. Ortada bir alim ciddiyeti oluşturuyoruz. O zaman alim ve vakit, vakit kullanımı, zaman kullanımı diye bir başlık zorunlu hale geldi. Onun için dedik ki alimin vakti diye bir değerlendirme yapalım. Burada mülahazalarımız, önceki mülahazalarımızı tespit edelim. Birincisi, biz elbette alim derken Ebu Hanife'yi kastediyoruz. Bizim gibi çömezlerden alim olmayacağını biz de biliyoruz, herkes de biliyor. Dolayısıyla zaten alim mi var? Vakiti neye göre değerlendirsen değerlendir denebilir. Ama bunu kabul etmeyiz. Neden? Çünkü evet, değiliz alim. İtiraf etmeye de gerek yok, zaten ortada. Ama herkes girdiği yolun yolcusudur. İnşallah ilim yolcusu olarak biz de bir gün alimlerin ahlakıyla ahlaklanarak ulaştıklarına ulaşırız diye umut ediyoruz. O sebeple alimi konuşuyoruz, alim değiliz. Ama ilim meraklısıyız, ilim talebesiyiz. İnşallah bu ilim merakımız bizim de alimler gibi vakti kullanmamızın mecbur olduğunu gösterecek bize. Yani bu birinci mülahazayı şunun için yapıyorum. Standart olarak Ebu Hanife'yi alim profilinin örneği olarak koyduk. Alimler için vakit de böyledir diye bir alim vakti kılavuzu çıkardık. Biz alim değiliz. O zaman getirin çekirdek yiyelim medresede diyecek halimiz yok. Neden? Alim olmadan alim standartlarına göre yaşayacaksın ki sonunda alim olabilesin. Yani alim olduktan sonra vaktinin kıymetini bilse zaten alim olamazdı o. Vaktinin kıymetini zamanında bildiği için alim oldu. Dolayısıyla alimleri konuşuyoruz ama alim olmayı merak eden, alimlerle beraber haşrolacak kıvamda olmayı isteyenlerin de zaman kılavuzu açısından bu alim vaktinin ne demek olduğunu biliyor olmaları lazım. İkinci olarak alimin vaktini konuşurken ikinci bir mülahazamız şudur. Alim Resulullah'ın varisidir sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın varisi olmak demek, nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetinin adamıydı, bütün dünyevi lezzetlerini ümmetine feda etmişti, aynı şekilde onun varisi olan bir alim de herhangi bir şekilde kendi zevklerine göre yaşama hakkı olmayan birisidir. Alim ümmetinindir. Çünkü peygamberin varisidir. Bir alimin kendi helaller, mubahlar ölçülerine göre zevk-ü sefa içerisinde yaşaması haram olmayabilir. Ama Rabbani bir alimse o başkalarına mubah olan şeyleri bile kendisine mubah görmeyecek. İyi alim, Rabbani alimin kalite standardıdır bu. Bu işte alimin kitabı, alimin işte sarı cübbesi üzerinden böyle tahlil edileceği gibi çok önemli. Alimin 10 dakikası alemindir. Ümmetindir. Ümmet o alimin 10 dakikalık mesaisiyle belki binlerce insanın dalaletten kurtulmasına vesile olacak bir sonuç görecek. Alim kendisine bakarken, ve dışarıdan Müslümanlar bir alime bakarken, onun 10 dakikasını o helal etmiş olsa bile kullanmaya içtinap etmelidirler. Neden? Çünkü bu alim ümmetin malı. Kamu malı gibidir bu. Yani bir Müslüman evinin önündeki yolu işgal edip ağaç dikip kendisine çay bahçesi yapmaya hakkı olabilir mi? Ya kamunun malını nasıl yaparsın? Gerçek bir alim, ümmetiyle dertlenmiş, ümmetiyle uykusu bozulmuş bir alim, ümmetinindir. Başka alimlerde, cahillerde, avamda, o alimin 10 dakikasını alamazlar. Ya alim hoş gördü, bizimle çay içecek diyemezler. Alimin kendinden ferahat etme hakkı yok ki. Alimin 10 dakikası, aleme hidayet içindir. O 10 dakikanın çalınması, kime, hangi hayrın, hidayetin ulaşmasına engel olacağını Allah'tan başkası bilemez. Dolayısıyla bir alimi meşgul etmek deyim yerindeyse, veya bir alimin, zaruret olmadıkça kendisini ulu orta bir yerde boş oturmaya hak sahibi görmesi, çalıştık, görevimizi yaptık, maaşımızı da helal ettirdik kendimize, biraz da şöyle bir işte dolaşalım demeye hakkı var olduğunu zannetmesi alimin, alim adına zarar, alem adına zarardır. Çünkü alemin dakikaları nesiller üzerinden devam edecek bir iştir. Ebu Hanife'nin eğer bir sene daha ömrü olsaydı, Allahu alem ya, bu ümmete hayrı ne kadar daha olacaktı, bunu tahmin etmek mümkün müdür? Fıkıh kitaplarında yüz binlerce fetvada Ebu Hanife imzası var. Bir kısmı zindanlarda geçmiş bir ömrün sonucu bu. 80 sene yaşamış bir Allah dostu. Bu zindanlarda yaşamış, yaşlanmış, buna rağmen böyle bereketli bir ömür geçirmiş. Aynı Ebu Hanife 5 sene daha yaşasaydı mesela, yahut da zindanlarda değil de talebeleriyle baş başa otursaydı, kim bilir ne hayırlar görecekti. Ebu Hanife'yi 3 sene, 5 sene zindanlarda meşgul edenler, Ebu Hanife'yi işkence ettikleri için kıyamet günü muahaze edilecekler. Keşke o kadarla kalsaydı. Ebu Hanife'yi ben tanıyorum, helal ettim ya Rabbi deyip bitirecek bu işi. İmam Malik'i Medine valisi kırbaçladı. Hepimizin bildiği olaydır. Bir fetvasını beğenmediler. Bunu geri al dediler. Ben Allah için söylemiştim bunu dedi. Niye geri alayım ki sözümü? Yoruluncaya kadar kırbaçladılar onu. Ellerini namazda kaldıramayacak hale geldi. Onun için Maliki mezhebinde onun sünnet olduğunu zannedenler vardır. Ellerini salık bırakırlar. Yani bağlayamayacak hale geldi. Sonra halife bunu öğrendi. Şiddetle tepki gösterdi. Valisinden intikam alınması için emretti. Kısas yapın dedi. Yani İmam Malik'e vurduğu kaç kırbaç, o kadar da buna vurulsun dendi. Kısas için de hak sahibine bir şikayetin var mı dendi. Cevabı ne oldu? Kıyamet günü Resulullah'ın şehrinin valisinden intikam aldı, dedirtmem kendime dedi. Ben Ebu Hanife'yi de biliyorum. Hata etti işte adında, Allah affetsince kapatacak bu şey. Yani bunlar böyle adamlar. Ama Ebu Hanife'yi zindanlarda bekletenler, Ebu Hanife'nin ümmetin müçtehidi, fakih bir insan olarak zindanda geçirdiği ayları, yılları, günleri talebeleriyle Ebu Yusuf'la geçirseydi ümmet bugün kim bilir neler istifade, kim bilir yüzlerce daha çözülmemiş meseleleri Ebu Hanife çözüp gidecekti ahirete. Bunun 14 asırdır mevcut devam eden, bundan sonra Allah ne kadar daha ömür verirse devam edecek ilim dünyasının bir eksikliği var bu ortada. Bunun bedelini kim ödeyecek? Ebu Hanife ile helallaştın. Ebu Hanife'nin yoksunluğundan dolayı onun olmadığı bir dünyada cahil kalmış nesillerin hesabını kim Allah'ın önünde ödeyecek? Onun için alimin 10 dakikası, hacı amcanın 10 dakikası değildir. O helal etse bile bunu helal etme hakkı olmayabilir. Evet, orada talebesi yok o esnada. Fakat bu insan etten kemikten biri, 2 dakika dinlenemediği için filan mesele aklına gelmedi belki. 2 dakikası bir insanın gözünü kapatıp şöyle dinlenmesine yetiyorsa 2 dakika, o 2 dakika onun için çok önemli. Çünkü yarınki performansı o 2 dakikaya bağlı. Bir alimin bu şekilde meşgul edilmesi, yani vaktinin kıymetinin bilinmemesi, Müslümanlar açısından caminin başka bir iş için kullanılması gibi bir suçtur. Alimin de bunu takdir etmemesi, cami imamının camide başka işler yaptırması gibidir. Çünkü alim, eğer hakikaten Rabbani alim olmuşsa, derdi Allah olan, derdi Resulullah olan, örneği Ebu Hanife olan, Ahmet bin Hanbel olan bir alim olmuşsa, o ümmetindir. Kabe gibidir o. O Hacerül Esved gibidir. Selamını verip geçeceksin. Bunu yapamadığımız zaman, biz elimizdeki değeri küçültüyoruz demektir. Daha çok ışık saçacak bir ışık enerji kaynağımızı, ışık kaynağımızı perdeliyoruz demektir. İşte Ebu Hanife örneği verdim. Ahmet bin Hanbel örneği var. İmam Malik örneği var. Yani İmam Şafii kırbaç yememiş bilinir. İmam Şafii kaçtığı için Yemen'den canını kurtardı. O da epey bir dayak yiyecekti az kalsın. Bu ümmetin büyüklerini zindanlarda meşgul edenler, mahkemelerde meşgul edenler, onların değer kazanmasına sebep oldu. Onlar zarar etmediler. Ama bu enerjinin daha verimli kullanılmasını engelledikleri için kıyamet günü nasıl hesap edileceklerini bilmiyoruz elbette. Allah gafurdur, rahimdir ama bu kadar cahil kalmış insanların vebalini taksim ederse Abbasi halifelerine, Ebu Hanife'ye böyle yaptığınız için vay haline onların kıyamet günü. Ebu Hanife helal etti gitti. İmam Malik helal etti, üstelik de kim bilir o ondan özür dilemiştir, seni meşgul ettim Medine'de diye. Onlar başka insanlar. Bu ümmetin ilminin geri kalışının hesabını, Kur'an-ı Kerim'in 3-5 kişiye daha fazla ulaşılmamasının hesabını kim ödeyecek? Bunu Allah biliyor kıyamet günü. Bu sebeple evet değiliz alim. İtiraf. Yahu değiliz alim işte tamam ama alim olmak istiyorsak eğer ilk dikkat etmemiz gereken şey vakit meselesidir. Vaktinin kıymeti olmayan alimin de kıymeti yoktur. Çünkü insanı insan yapan yaşadığı vakittir, zamanıdır. Alim dediğimiz insanlar zamanlarının kıymetini bildikleri için alim olmuşlardır. Zamanını heba edip de tesadüfen alim olan, Allah dostu olan kim var ki? Herkes önüne gelen fırsatı değerlendirdi. Fırsatı değerlendirenler ve değerlendirmeyenler, alimler ve cahiller diye ayrılmışlardır. Bu hususta alimlerin zaman kıymeti bilmesi, alimlerinin zamanının kıymetini bilen ümmet olmak diye bir derdimiz olması lazım bizim. Konuyu ikiye ayırıyorum. Alim veya alim adayı bizim gibi çömez talebeler, vakit kıymeti bilmedikçe Allah'ın ilim nimetiyle ulaşamayacağımızı biliyor olmamız lazım bir. İkincisi, özellikle talebelerin, alimleri sevenlerin sevgisi gerçekse, alimlerin sekreterlerinin, alimlerin etrafında onlara hizmet edenlerin, özel kalemlerinin vesaire neyse, alimin parası çalınırsa, kitabı çalınırsa, sen bu alimin şoförüydün, alimin sekreteriydin, alimin özel kalemiydin, kitabını çaldırmışsın bu zatın, telif hakkını korumamışsın mesela gibi sebeplere dikkat ettikleri gibi, bu alimin 2 dakikasını da Allah'ın ondan soracağını bilmek zorundadırlar. Çünkü alim, herkese gelme, meşgul etme beni, ders çalışıyorum diyemeyebilir. Sekreteri bunu demeyi bilmelidir. İnsanları da soğutmadan tabii, alimden soğutmadan demelidir. Bunu beceremeyen alim, dostlarından dolayı kitaplarından ve derslerinden mahrum olan alim, kıyamet günü ben helal ettim diyebilir. Ama biz tam ders okuyacaktık, filanca geldi kahve içirtti bizim hoca efendi, o ders yarım kaldı. Talak meselesini de ben orada öğrenecektim, talak meselesi yarım kaldı. Ne diyecek kıyamet günü bu adam? Ben şeriatımın en önemli meselelerinden birini öğrenemeden gittim bu dünyadan. Hocamız vefat etti ondan sonra, bir daha da ders yapamadı. Bu hesaplar tartılır kıyamet günü. Evet. Üçüncü bir mülahazam, bu dersi yapmama sebep olan Abdülfettah Ebu Gütte hocamdır. Rahmetullahi aleyh. Bir gün Türkiye'ye geldiği gezilerinden birinde Rabbim lütfetti. Bir hafta hizmetinde bulundum. 24 saat kapısında bekleyerek hizmetinde bulundum. Sonra havaalanına kadar gittik. Orada uçağı bekleyeceğimiz son dakikaya kadar sizle oturayım, sizle oturayım dedi. Neredeyse uçağı kaçıracağız. İçeride check-in yaptırdık, oturdu. O arada genç birisi yanıma yanaştı. Dedi ki, bu meşhur Abdülfettah Hoca mı dedi. Evet, Abdülfettah Hoca Efendi dedim. Ben dedi Marmara İlahiyat'ta okuyorum dedi. Hoca Efendi'ye bir söylensene dedi, bana dedi ne tavsiye eder dedi. Talebesin, ilahiyatı okuyorsun, sen söyle dedim. Sen tercüme et, benim dilim tutulur şimdi. Hoca Efendi dedi ki, nasihat mı istiyor dedi. Evet, nasihat istiyor hocam dedim. Ne nasihat istiyor? İlahiyatta okuyormuş dedim. Dedi ki, vaktimiz yok dedi. Ona dedi de, samimi ise, ciddi ise, hakikaten nasihat istiyorsa, zamanın kıymetini bilmeye yemin etsin de ona dedi. İlme böyle başlasın dedi. Benim kitabımı da okursa inşallah faydalı olur dedi. Söyle ona dedi. Bu kitabı tavsiye etti. Rahmetullahi aleyh. Kıymetüz zemeni indel ulema. Alimler için zamanın kıymeti. Bu kitabı okusun dedi. O zaman hocamın tavsiye ettiği zaman bunun yarısı kadardı bu kitap. Sonra Hoca Efendi o yolculuğundan sonra Türkiye'ye dönmedi bir daha. Vefat etti rahmetullahi aleyh. Vefatından sonra oğlu Hoca Efendi'nin kitabının kenarındaki notları vesaireleri de ilave ederek bu hale getirdi. Yani hocamın vefatından önceki gezisinde bütün kitaplarını, özellikle Safahatun min Sabril Ulema isimli kitabını Türkiye'de okutmamı, ben ölünceye kadar yaymamı, icazet vermemi, bu kitabından icazetler vermemi özellikle bana vasiyet etti gitti. Bu kitabı da o zaman 5 yaşında olan oğlum Sadullah'a vasiyet etti. Sen de bu kitaptan icazet alacaksın. Bir nusa da ona yazdı. Özellikle her kitabını bu şekilde icazet vermeye yetkilendirerek vasiyet etti. İşte ne icazet almak ne vermek düzeyinde olmadığımız için böyle onlar hatıra olarak duruyor. Ama bu kitap, Kıymetüz Zemeni İndel Ulema kitabı, böyle senede bir kere baştan sona bir tarıyorum. İçinde alimlerin, bizim alim dediğimiz büyük insanların örnekler zikredeceğim inşallah vaktimiz yettiği kadar. Zamanı nasıl değerlendirip Allah'a ulaştıklarını, ilmi nasıl kullandıklarını, dakikaları, saniyeleri nasıl hesap ettiklerini, muhteşem örnekler var arkadaşlar. İnsanın tüyleri diken diken oluyor. Zaten diğer derslerde de benzer örnekler zikrediyoruz. Hem hocama bir rahmete vesile olsun, hem de bu kitabı bir tanımış olalım. Hocama göre talebenin ilk okuması gereken kitap. Evet, bir miktar kitabın lisanı zamanın kıymetini bilmiş adam lisanıdır. Yani ağır, çok ağır. Ama ben bile sözlüksüz okuyup anlayabiliyorum, değil mi? O kadar da ağır değil. Her halükarda hocama rahmete vesile olsun bu derslerimizde diye inşallah örneklerini zikredeceğim. Unutmuyoruz. Kıymetü zemeni indel ulema. İbnül Cevzi'nin rahmetullahi aleyh Saydul Hatır isimli kitabı da bunun bir benzeridir. O da muhteşem. O sadece zamanla ilgili değil. Hocam zaten Saydul Hatır'dan epey 3-4 sayfa alıntı yapıyor. İbn-i Cevzi de dedi ki diyor. Saydul Hatır da talebenin ezberlemesi, 6 ayda bir okuması gereken bir kitaptır. Onun tahlil yayınlarında mini bir özetini, şöyle bıktırmayacak kadar okunacak bir özetini yayınlamıştık bir zamanlar. Her halükarda hocama rahmet olsun. Allah ona rahmetler eylesin. İlmi sevdirmek için bir ömür harcadı, gitti. Rahmetullahi aleyh. İnşallah biz de, o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Havz-ı Kevser'inde buluşuruz. Zamanın hesabının yapılmadığı yerlerde hasret gideriz inşallah. Dördüncü bir mülahazamız, Fatır suresinin 37. ayetini, Fatır suresinin 37. ayetini ilim talebeleri masasının önüne kalın kalın harflerle yazmalıdır. Bu kıyamet, her ne kadar bu ayet kafirlere direkt hitap eden bir ayetse de, ayetin içinde hele hele hele hele ilim talebesinin, şeriat öğrenecek adamın, Kur'an tefsiri öğrenecek adamın, fıkıh öğrenip fakih olacak adamın unutmaması gereken bir bölüm var. Evelem nuammirkum ma yetezekkeru fihi men tezekkar. Aklını kullanana yetecek kadar vakit sana vermemiş miydik biz? Ayetin Türkçesi bu. Aklını kullanan için yetecek kadar vakit sana vermemiş miydik? Bir alimin ve bir cahilin, talebenin, aslında bütün Müslümanların oturup bu ayetin sırrının onun günlük programında bulunup bulunmadığını hesap etmesi lazım. Alimin vakti kitap yazmaya yetmiyor. Çocuklarla ilgilenmeye yetmiyor. Şu işe yetmiyor. Konferansa yetmiyor. Camide müminlere nasihat etmeye yetmiyor. Kendine göre mazeret. Ama Allah'ın huzuruna dikildiğinde evelem nuammirküm ma yetedekkeru fî men tedekkar. Aklını kullanan için program yapmaya yetecek bir vakit vermedik mi sana? Vermedin ya Rabbi, burada diyebilirsin. Ellerin, dillerin, gözlerin konuştuğu diyarda nasıl konuşup nasıl anlatacak bunu insan? Onun için masamızda slogan olarak bulunması gereken ayetlerden biri evelem nuammirkum ma yetezekkeru fihi men tezekker. Vermemiş miydik böyle bir vakit? Vermemiştin ya Rabbi, kime diyeceksin? Nasıl diyeceksin? Burada çok meşgul oluyor insan da ahirette nasıl meşgul olacaksın? Bu meşguliyeti ahirete nasıl taşıyacaksın? Bunun için alime telefon edip, o da edepli bir adamsa, kapat kardeşim ders çalışıyorum, fetva yazıyorum diyemiyor. Ya hocam kaç defadır arıyoruz seni ya, niye bakmıyorsun telefonlara hocam ya, 10. defa oldu. Diyeceği bir tünü salı günü orada mısın? Önce aradığı 5 defanın hesabını sorması 20 dakika sürüyor. Hadi işine bak edepsiz herif desen, alimlik ve insanlık listesinden silineceksin. Demesen o seni evelem nuammirküm ayetiyle muhatap ediyor. Zaten anlattığı sıkıntılı konu bir saat bir daha senin aklının bir araya gelmesini engelliyor. Dağıtıyor, mülazanı dağıtıyor. Onun için alimin vaktini kullanan ve alim kendisi vakit kullanırken oturup evelem nuammirkum ayetine muhatap olacağı günü düşünmelidir. Alimin şoförü, alimin sekreteri, alimin talebesi, mesela en basit misal, talebe bildiği halde hocasına işte o meseleyi iyi anladığını hissettirmek için bu şöyleydi değil mi hocam diyor. Hocası da tekrar bir saat o meseleyi izah ediyor, bu çocuk bunu anlamadı diye. Aslında biliyor meseleyi. İşte orada izleyicilere fors atacak diyelim. Bunun hesabı olacak muhakkak kıyamet günü. Feselu ehle zikri in kuntum la ta'lemundur. Bilmiyorsanız sorun, Allah buyuruyor. Forsunuzu atmak için, bilmişlik göstermek için sorarsan, ayet senin tam aleyhine olur. Yani her halükarda, alim, yüksek gerilimli bir elektrik hattı gibidir. Hayat için gereklidir, yanlış kullanırsan öldürür. Alime yanaşmamak lazım. Trafosuz da yanaşmamak lazım. Çünkü yüksek gerilimi evde kullanamazsın, çamaşır makinen de yanar, ütün de yanar. Yüksek gerilimi bu trafoya inecek, trafodan kullanacaksın. Alim böyledir. Çünkü peygamberin yükü var omuzlarında. Peygamber bile sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Yahu size bir mesele anlatmak için çıkıyorum, onun bunun dertlerini bana anlatıyorsunuz, başım dağılıyor, kafam dağılıyor, söyleyeceğimi unutuyorum gibi bir üslubu Efendimizin bile var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, alimlerin eteklerinden ayrılmayacağız. Alimin kıymetini bileceğiz. Ama dediğim gibi elektrik gibi kullanmasına dikkat edeceksin. Yoksa başına bela olur. Dünyada ve ahirette. Burada arkadaşlar, dersimizin konusu olduğu için alimin veya cahilin zaman konusunda dört şeyi bilmesi gerekiyor. Alim bu anlattıklarımı biliyor elbette ama biz alime yanaşırken vaktini israf etmemek için ne yapmamız gerekir açısından bir. İki, yarın inşallah alim olursak unutmamamız gereken hakikat, dört hakikat var. Birincisi, vakit, zaman, nimettir. Allah'ın nimetlerinden biridir. Allah'ın hesabını sormayacağı bir nimeti yoktur. Bir. İki, unutmamak gerekiyor ki Kur'an-ı Kerim'de Allah farklı farklı zamanlara yemin ediyor. وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَى وَالْضُحَى وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَى وَالْعَصْرِ kaç yerde? وَالْفَجُرِ yemin ediyor Allah. Allah-u Teala'nın yemini şüpheleri gidermek için değildir. O yemin ettiği şeye dikkat çekmek içindir. Yemin ettiği şeye dikkat çekmek içindir. Binaenaleyh, Kur'an bilen biri bir defa Allah'ın yemin ettiği şeylerden birini çarçur edemez. Alimin buna dikkat etmesi lazım. Üçüncüsü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari'nin, Tirmizi'nin rivayet ettiği hadisi şerifte ne buyuruyor? İki nimet, insanların çoğunun kıymetini bilmediği nimettir. Birincisi vakit, İkincisi sıhhat. Eğer peygamberin varisi olan bir insan bu hadisi şeriften istifade edemiyorsa zaten belasını arıyor demektir o. Dördüncü olarak da vakit, kıyamet günü Allah-u Teala'nın insanın ayağını kıpırdatmadan hesabını soracağı şeylerden biridir. Nerede geçirdin vaktini sorusu, hadis-i şerif ne diyor? Ayağını kıpırdatmadan sorulacak dört şeyden bir tanesidir diyor. Hangisi? Ömrünü nerede geçirdin? Nasıl geçirdin? Dakika dakika hesabını verecektir. Şimdi alimin vakti normal bir vakit değildir. Normal vakit bile zaten hesap konusudur kıyamet günü. Dünyada kazanç konusudur, zarar konusudur diyoruz. Hele alim ümmet demektir. Peygamberin vekili demektir. Alim için bunu çok daha farklı bir boyutla ele almak gerekir diyoruz. O zaman alimin, alim olmak isteyen bizim gibi talebelerin, alimlerle irtibatlı olanların, vakit kullanmada farklı bir kılavuzu olması lazım. Birincisi, alimin, alim olmak isteyenin, alimle ilişkisi olanın, vakit kullanma kılavuzu olması lazım. Bunların birincisi, önemliden önce, öncelikli çalışman olacak. Elbette alim boş işle uğraşmaz, ama en önemliyle uğraşacak, önemliyle değil. Sıralamayı en önemli, önemli, önemsiz diye yapacak. Bu ne demek biliyor musunuz? Fıkıh dersi yapan bir hoca efendi, ezan okundu, cemaate yetişelim mi? Cemaat çok önemli. Ama fıkıh daha önemli olabilir. İmam Malik, İbn Abdülber naklediyor. İmam Malik ders okutuyor. Mescid-i Nebi'de, Mescid-i Nebi'de ezan okunmuş. Talebesi de toplamış önündeki notlarını, kalkacak. Nereye gidiyorsun? Diyor İmam Malik. Ezan okundu diyor, sünnete yetişeceğim diyor. Biz daha basit bir iş mi yapıyoruz burada diyor. Daha basit bir iş mi yapıyoruz diyor. Sen sünneti, İmam Malik de kalkıp sünneti kılsaydı belki Muvatta'dan 10 hadis eksik olacaktı şimdi. O sünneti sonra kıldı ama bize sünnetin külliyatı ulaştı. Alimin önemliler diye bir listesi yetmez. En önemliler, önemliler sıradan işler olur. Öncelikli de diyebiliriz bu en önemliye. Öncelikli listesi olacak. Bu öncelikli listesine göre alim kendisine çalışma takvimi belirleyecek. İki, alim himmeti âli olan insandır. Âli himmet olmak, küçük kapasite ile büyük iş yapmaya çalışmak demektir. İnsan standardıyla meleklerle yarışmak demektir. 100 kaldırabileceği yerde 1000 kaldırmaya talip olmak demektir. Bu da vakit kullanırken birinci maddeyi öne çıkaracak. Çünkü önemli ve öncelikli diye ayrım yaptık ya, bunu alim yapabilmesi için bir defa hedefi büyük adam olacak. Nesil yetiştirmek diye bir derdi olacak ki, talebeye ders vermeyi yaz tatiline tercih etsin. Himmeti düşük, gayesi küçük, maaşını helal etmek kadar sınırlı bir planlama yapabilen bir alim, elbette alimliğine bir şey diyemeyiz, ama himmeti küçük bir alimdir. Önce burada şunu tespit etmemiz lazım. Hoca efendiler talebe yetiştirirken, çalışın be zaten sizin yapacağınız yok bu işi, bak hatır için tutuyoruz burada sizi deyip, talebelerin himmetini berbat etmemeleri lazım. Haydi Ebu Hanifeler, haydi haydi haydi Ebu Hanife bekliyor deyip Ebu Hanife'yi örnek göstermek lazım. Ebu Hanife dersen belki Ebu Yusuf'un ne dediğini anlayacak bu. Bırak Ebu Hanife olmayı. Yani âli himmet yetiştirmek hocanın vazifesidir. Yavaş yavaş âli himmet pozisyonlarına inandırmak lazım nesilleri. Yoksa herkes kes yapıştırla bir küçük alim oluyor zaten. Ama küçük kafalı, küçük planlı insanlardan büyük ümmet istifade edemiyor. Ümmet büyük, insanlık için çıkarılmış, Adem Aleyhisselam'dan beri birikmiş, büyük bir insanlık sorunu kümesiyle uğraşacak bir ümmet, evindeki tuz eksiğinden başka derdi olmayan bir insandan çözüm alamıyor. Burs bulmak, kredi bulmak, lojman bulmak gibi basit hedeflerle çürümüş ömürlerden istifade edemiyor. Bunu böyle bilelim. Üçüncü olarak, alimin vakit değerlendirmesinin en önemli boyutu, mekruhlardan bile uzak kalmasıdır. Alim değil haram işlemek, mekruhlardan bile uzak kalacak. Çünkü küçük dediğimiz bir mekruh bile bereketsizliğin nedenidir. Bu bereketsizlik de her şeyden önce vakti vurur. Vakit bereketsizleşir. Dördüncü olarak, alim çevresini ikiye ayıracak. Bir, Allah'ın emrettiği sıla-i rahim bağıyla bağlı olduğu annesi, babası, halası, dedesi sıla-i rahim bağında olanlar. Bunlar farz miktarı kadar muhakkak bunlarla ilgilenecek, haram işlemiş olur çünkü aksini yaparsa. Onun dışındakileri ilmine ve tebliğine göre sıralayacak. Ondan istifade etmeyecek birisinin çayını içmeyecek, düğüne gitmeyecek, cenazelere gitmeyecek. Veya şöyle olmayacak, bir hatırayı özellikle nakledeyim. Mehmet Rüştü Aşık Kutlu diye bir hocası var babamın, Trabzon'un Of ilçesinde. Bugünkü Kur'an hocalarının önemli bir bölümünün hocasıdır. Çok zor günlerde, Cumhuriyet'in o ilk fitneli zulüm yıllarında Allah ona Kur'an öğretmeyi nasip etti. Hem de kıraat hocasıdır, sadece sıradan bir hafızlık hocası değil. Babam onu çocukluk yıllarında tabii okumuş. Yani şu anda onun son talebelerinden birine dedim ki, kendi yetiştirdikleri ve yetiştirdiklerinin yetiştirdikleriyle beraber, yani okuttuğu talebeler de sonra hepsi Kur'an hocası oldular, hepsinin yetiştirdiği hafız sayısı, ben bir tahmin ediyorum dedim, 30 bin kadar var mı dedim bir hoca efendiye, sen sayı saymak bilmiyorsun herhalde dedi. 30 bin tanesinin hemen hemen ismini ben sayarım, sen ne diyorsun ya dedi. Yani Allah rahmet eylesin, demek ki bir 50 bine yakın hafızda imzası var. Böyle bir zat. Bir gün İstanbul'da Bayrampaşa'da Yeşil Cami diye bir Kur'an kursu var. Oraya bir ziyaret veya bir ders verme sebebiyle gelmiş. İşte filan gün filan yerde ders vereceğim diye orada ilan etmiş. Talebeler onu dinlemeye gelmişler. Aynı günde bir arkadaşının hanımı ölmüş. Bu hoca efendinin, Aşık Kutlu'nun rahmetullahi aleyh. Arkadaşın hanımı ölmüş. Babam da oradan, o arkadaşın da babamın arkadaşı aynı zamanda, cenazeye gitmek için oraya gelmiş. İşte hadi yetişeceğiz, Üsküdar'a yetişecekler Bayrampaşa'dan. Kalkın derken hoca efendi, ben derse gidiyorum çocuklar demiş, siz gidin demiş. Babam da demiş ki, efendi, ona efendi diye hitap ederdi rahmetullahi aleyh. Efendi, arkadaşınızın hanımının cenazesine gelmeyecek misiniz demiş. Hiç istifini bozmamış. Babamın anlattığını anlatıyorum. Dönmüş demiş ki hafız ilmi. Her düğüne, her cenazeye gitseydim siz şimdi Kur'an mı okurdunuz demiş. Rahmetullahi aleyh. Alim önemliyi biliyor, en önemliyi biliyor. Yapacağı işi biliyor. Çıkmış yukarıda kıraat dersi okutmuş. Arkadaşının hanımı ölmüş. Korkarım kendi hanımı da ölse gitmezdi herhalde o ders var diye. Çünkü biraz sonra göreceğiz öyle yapan alim de var bu dünyada. Dostlarını, çevresini, etrafındakileri bu şekilde seçecek alim. İnsanlar senin kim olduğunu bilmeyebilirler. Kibirli de dedirtmeyecek, vakti bedava bir adam da dedirtmeyecek. Ortasını bulacak. Evet. Ve alimin dikkat edeceği dördüncü ve beşinci en önemli özellik, vakti ne zaman, nerede, nasıl kullanma kılavuzunu keşfetmiş olması lazım. Sabah namazından sonraki seher vaktindeki ya da sabah namazından önceki vaktin adı seher, sabah namazından sonraki vaktin adı işrak. Bu vakitlerdeki bereketin bir daha akşama kadar gelmeyeceğini bilmeyen alim olamaz. Meleklerin bereket dağıttığı bir saatte uyuyor, öğlenin sıcağında da ders çalışıyor. Peygamber ve ashabı da, Ebu Yusuf da, Ebu Hanife de, seher vakti ders çalışıyorlardı, öğlende kaylule yapıyorlardı. Öğlende uyuyordu. Çünkü güneşin altında çalışsan ne olur, çalışmasan ne olur, kafa çalışmıyor. Ne zaman ne yapacağını bilmesi lazım. Ve altıncı özellik, alemin vaktinin nasıl değerlendirileceğini konuşuyoruz. Altıncısı, uykusunu disiplin altına alacak, uykusunu disiplin altına alacak, uykusunu disiplin altına alacak. Sıfır uykuyla delirir. 7 saatten fazla uykuyla aklını kaybeder. Hangisi zararlı bilmiyorum. Vaktinde yatacak, vaktinde kalacak. İyi bir alim saat kullanmaz kalkmak için. Bu cümleyi tekrar ediyorum. Böyle alimler bildiğim için konuşuyorum ama. Vaktinin kıymetini bilen bir alimin sabah namazına ya da sahura kalkmak için ya da teheccüde kalkmak için alarm kullanması gerekmez. Çünkü vücut 90 gün içinde her şeye alışıyor. 90 gün düzenli kalktın, 2 dakika rotar yapayım filan demedin mi, saat varmış gibi kalkıyorsun o saatte. Yani bunu denemek için çok uzun bir testler yapmaya gerek. 90 gün aynı saatte kalkan bir insan, 91. gün, o güne bile kalmadan, eğer yemek sorunu yok, hastalık, baş ağrısı gibi sorunu yoksa kalkar. İstediği saatte kalkar o. Gaflet uykusunda boğulup gitmez. Alim dediğin insan, saat kullanıyorsa kalkmak için henüz standardı yakalayamamıştır. O standardı yakalayıncaya kadar devam edecek. Alimin kıymetini bilen de buna devam edecek. Ve bir başka özellik, 7. özellik, alim vaktinin kıymetini biliyorsa yemek seçecek. Hazmı zor yemek yemeyecek. Çünkü hazmı zor yemek yendikten sonra, o bağırsaklardan intikal edinceye kadar kitap okumanın da faydası yok. Uykunun da lezzeti yok. Bu yüzdendir ki hocamın kitabında, bu 2 gündür tarıyorum hocamın kitabını, bu notlar çıkarayım diye. Baktım 20'ye yakın ekmeği ıslatmadan yemeyen alim örneği veriyor. Ekmeği ıslatıyor. Hani ihtiyarların dişi olmuyor da ekmeği böyle mama yapıyorlar, öyle yapıyor. Tabii kendi yapmıyor, hanımına yaptırıyor. Sonra izah ediyor ki çiğnemesi çok vakit alıyor. Ekmeğin çiğnemesi çok vakit alıyor. Midede hazmı çok vakit alıyor. Nevevi rahmetullahi aleyh salatalık yememiş. Şam Bostan diyarı bir yer. Salatalık yememiş. Çok sulu bir nesne bu. İdrara çıkarıyor 2'de 1 demiş. Vakit alıyor tuvalet. Allah vaktinin kıymetini bilenleri ancak yardımını alıyor. Vel asırda görüyoruz bunu. Ve alimin 8. kanunu, alimde tesvif yoktur. Tesvif, sevfe kelimesinden alıntıdır. Sevfe, sonra demektir. Alimin sonrası yoktur. Vaktini kullanırken alim sonra demez. Vakti geldi mi bir şey, o andadır alim için. Sonra diyen alim, borç alan insan gibidir. Kendi sermayesi yoktur. Vakti gelecek, yapacak. Namazın vaktini de geçirmeyecek. Fıkıh dersi vaktinin de fıkhını geçirmeyecek. Oruçun vaktini de oruçta yapacak gibi. Buna ben, hocamın vasiyet kitabında yok, ben ilave edeceğim. Talebesiyim, icazetli için bir kelime de benim uydurma hakkım olsun bu işte. Bir de alim denen adam gördüğü kitabı almayı ertelemeyecek. Borç mu alır, çalar mı, ne çalıp sonra helal mı alır, ne yaparsa yapsın. Bir kitabı gördün, senin kütüphanende yok. Okuman gereken bir kitap. Ya gideyim geleyim alayım olmaz. Kitap, yani o alınmalı. Ya da orada oturup okuyacaksın. Cahiz denen adam da öyle okurken üstüne yuvarlanmış kütüphanede ölmüş gitmiş. Adam meşhur biridir Cahiz. Abbas döneminin dev adamlarında. Bilhassa Arapça üzerine çok değerlidir. Diğer yönleri çok kıymetli değil. Parası da yok. Kütüphane varrak deniyor o zaman kitapçılara şimdi. Varrak şu, bir sürü kağıtlar var. Çin'den gelmiş. Onun bunun yazdığı kitaplar da var orada. Gidiyorsun, bu üniversitelerde fotokopi merkezleri var ya, kırtasiye, onun gibi gidiyorsun, bana bu kıymetli zemenden bir tane yazdırsana diyorsun. İşte kaç para? 20 kuruş. Al 20 kuruşu, 2 gün sonra gel diyor. Onun da hattatları var, yazdırıyor hemen. Bunlara verrak deniyor, çok meşhurdur bunlar. Şimdi fotokopiciler üniversitelerdeki şeyleri yapıyorlar. Onun için bir kitaptan 50 tane, 100 tane görüyorsunuz kütüphanelerde. Müellif bir tane yazmış, verraklar çoğaltmış bunu. Bu şimdi gidiyor, kitap meraklısı, deli, gidiyor, şu kitap, bu kitap, kuruşu yok, 5 kuruş buluyor diyelim. Verraka diyor ki, bu 5 kuruşu sana vereyim diyor, dükkanı kapat git sen diyor. Sabahın gelince açarsın diyor. Oo çok güzel adam diyor, kitaplar burada kaldı, kağıt masrafı da yok. Yakıyor kandili, adam kapatıyor dışarıdan, gece 5 kuruşuna kalıyor orada o. Bedava kitapları okuyor, bir günde kütüphane üstünde devrilmiş, sabahın ölü bulmuşlar onu. Ama fena bir ölüm değil yani. Adam sevdası uğruna öldü gitti. Alemin gördüğü kitabı ertelemesi de akıllı bir şey değil. Roman toplar gibi kitap toplamaz ama kitap da ertelenmez. Hocamın rahmetullahi aleyhi ve gafere lehu, hocamın kitabından örnekler seçtim. Hızlı bir şekilde onlardan tekrar edeyim ama kitap, hocamın kitabı 278 sayfa kitap, hep örneklerle dolu baştan sona kadar. Ben bunlardan 5-6 tane zikredeyim. Ebu Yusuf, İmam-ı Azam'ın talebesi, rahmetullahi aleyh, İbrahim İbnül Cerrah isimli talebesi Ebu Yusuf'un, diyor ki, Ebu Yusuf'u, yani hocası, Ebu Yusuf hocası, hastalandı, ziyarete gittim diyor. Baktım ki baygın, hastalıktan bayılmış, vefat ettiği hastalıkmış bu. Orada beklemiş hocasını, ayılınca selamünaleyküm, aleykümselam, görüştük diyor. Ebu Yusuf ayıkınca, o İbrahim hoş geldin demiş. Bu baygınlık anında bir mesele geldi aklıma. Hac yaparken şeytan taşlaması var ya, şeytan taşlanıyor, 7 taş atılıyor. Hayvanla haccı yapan, yani binekli vaziyette yapan, hayvanın üzerinden mi atsa taşı eftal olur, iyi olur, inip atsa mı eftal olur? Bu meselede bir şey gördün mü, içtihat yapan biri var mı demiş. O da demiş ki, üstadım demiş, yani sen demiş, biraz önce baygındın demiş, çenen de tutmuyor demiş, bunları sonra konuşuruz demiş. Bu dünyanın sonrası mı var yavrum, ne düşünüyorsun sen, onu söyle bana demiş. Bundan sonra da demiş ki, bana göre edebe uygun olan insin hayvandan taşını atsın demiş. O da demiş ki, yanlış düşünüyorsun yavrum demiş. Adam demiş, eğer o arada duasını yaptı da sadece taşlama kaldıysa, hayvanın üzerinden de atabilir ama dua yapacaksa adam, insin dua yaparken hayvanın üzerinde durması doğru olmaz. Böyle yap bu iştihat demiş. Diyor ki adam, Hocam baktım ki diyor, bu ders defterini de getirmemiş yanında. Sümme kumtu minayn diyor. Bu meseleyi yarım bıraktım çıktım diyor. Fema belagtu bâbe dârihi. O evin kapısına çıktım. Hatta semi'tu surâhı aleyhi. Bir de baktım ki büyük bir çığlık koptu. Ve idâ ve kad mât. Meğer ölmüş Ebu Yusuf diyor. Son nefeslerinin nerelerde geçtiğini gösteriyor. Ölüyor, ölüm komasına girmiş, ölüm komasına girmiş ama taşlamayı, binekle mi yapacaksın, yaya mı yapacaksın? Yok, işte adına devam ediyor. Alim modeli. Son dakikaları değerlendiren alim, bir de yaşlandık diye emekli olan alim ve kütüphanesini bir vakfa bağışlayan alim. Yaşlanınca emekli olan, ölürken bile içtihattan vazgeçmeyen. İkisi de alimse, dünyada adalet kalmadı demektir. Yine Ebu Yusuf'tan hocam bir örnek veriyor. O kaynaklarını zikrediyor da şu anda ben vakit almayayım. Kendisi Ebu Yusuf diyor ki, talebelerinden Şuca İbni Maklet isimli bir talebesi var. O diyor ki, Ebu Yusuf bizzat bana anlattı diyor. O, bir gün çocuğu ölmüş Ebu Yusuf'un. Kendi bizzat çocuğu ölmüş. Cenazesine gidememiş, komşularını çağırmış. Bizim çocukla ilgilenip gömer misiniz demiş. Ebu Hanife'nin çok önemli bir dersi var bugün. Çocuktan dolayı o dersi kaçıramayacağım demiş. Oğlunun cenazesine değil, Ebu Hanife'nin dersine gitmiş. Burada arkadaşlar, Abdurrahman İbni Ebu Hatim isimli 221 yılında vefat etmiş bu zat rahmetullahi aleyh, yani hicretin 221. senesinde babasına demiş ki, baba Muvatta dersini kimden okumak istersin sen demiş. O da demiş ki, Ka'nebi isimli bir muhaddis var, o iyi okutuyor Muvatta'yı, ona gidelim oğlum demiş. Beraber gitmişler. Muvatta dersini almak için gitmişler. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Şimdi Muvatta hadis okuyacaklar. Hocanın vaktini öğreniyor. Diyor ki, size Muvatta, tabii çok iyi olur, Muvatta okuyalım, ben de bir tekrar edeyim diyor. 100. defa mı okuyacak, ne okuyacaksa tekrar edecek. Ne zaman bir bakalım diyor, sabah namazında gelelim diyor. Ha, sabah namazında de filan dersim var diyor. O dersten sonra işrak vakti gelelim, onda şu vakti, şu vakit, şu vakit, akşam oluyor. İmsak vaktine bir boş vakit buluyor. İmsak vaktinde bu dersi yapalım diyor. Karar ediyorlar. İmsak vaktinde ancak adamın bir saat boş vakti var. Orada gelip Muvatta okumuşlar. Bu da anlatıyor. Ebu Hatim'in bir hikayesini hocam naklediyor. Ebu Hatim bu bir hikaye naklediyor. Diyor ki, herkes soruyor bana, işte bu kadar nereden bu ilmi arandın? Babamdan diyor. Baban çok meşgul adamdı diyorlar. Yani o kadar talebenin arasında seni nasıl okuttu? Yerken çiğneme arasında bir kelime öğretirdi diyor. Yolda camiye giderken beni yanında getir, dersimi dinlerdi diyor. Tuvalete girdiğinde ben dışarıda okurdum, o tuvalette beni dinlerdi diyor. Evde annemle görüşecekleri zaman sen dışarıda dersi oku, dinleyeyim derdi diyor. Yani hanımıyla oturacak, karı kocalık yapacak, çocuk sen dersini oku, ben dinleyeyim burada diyor. Çıkınca da şu kelimeyi yanlış okudun diye düzeltecek. Hayatı makineleştirmişler. Allah da rahmetini gökten indirmiş bunlara. Ya bir adam karısıyla 5 dakika oturacak, bu vakit israf olmasın, çocuğuna sesli çalış, dersi dinleyeyim burada diyor. Tuvalete gidiyor, oğlum dersini oku, dinleyeyim ben diyor. Bu çocuk da derya bir alim oluyor işte. Herkese Allah ve istediğini veriyor. Twitter isteyene Twitter veriyor. Facebook isteyene Facebook, bunlara da bunu vermiş. Kimse kimseye sitem etmesin. Nefsimiz ve harcadığımız, zayi ettiğimiz ömrümüz şahidimiz bizim. İbn-i Sükeyne isimli bir zat var. Böyle çok meşhur bulunmaz bir alim değil. Sıradan bir hoca diyelim. Ama hocam bunu kitabının 120. sayfasında müthiş bir hatırasını naklediyor. Bir gün talebelerini toplamış. Arkadaşlar Allah rızası için dikkat ediniz ya. Allah rızası için ya. Cep telefonuyla beni arayıp 20 dakika 2 gündür niye telefonuna bakmadığımı söyleyen de bunu dinlesin. Çocuklar demiş. İçeri giriyorsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ya şeyhena diyorsunuz demiş. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ya şeyhena. Buradaki 3 kelimeyi silin ya. Esselamu aleyküm deyin hemen derse başlayalım. Çok israf oluyor vakit demiş. Esselamu aleyküm deyin derse başlayalım hemen demiş. Bu adama Allah ilim vermeyecek de ne verecek? Bir de aman Allah'ım eski çocukluk hikayelerinden tut. İşte öyle, nerede geçirdin tatilden devam et. Yok yok. Hiçbir zulüm yapmıyor Allah. Herkese istediğini veriyor. %100 adildir Allah. Mutlak adalet sahibidir. Herkese istediğini veriyor. Yahu sünnet üstelik. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Uzatmayın uzatmayın. Hemen derse başlayalım diyor. Çünkü esselamu aleyküm yetiyor. Hem öncelikli diye bir kavram oturttu ya bir kere. Esselamu aleyküm de hemen oturttuk derse başlayalım. Onun yerine başka bir sünneti öğretecek sana çünkü. Bir de esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Hocam sabah şerifiniz hayır olsun. Allah mübarek eylesin. Tekrarını nasip etsin. Ne muhteşem parlak gelmişsiniz hocam. Bugün neşelisiniz maşallah. Derse başlayacağız hala. Bu o arada dersi bitirmişti belki İbn-i Sükeyne. Dersi bitirmişti bu arada. Bu kelimeler çok kutsal şeyler değil. Bunlar sünnet de değil böyle yapmak. Ama kafadaki planı, projeyi, hayata bakışı gösteriyor. Bu adamın elinde bir de bilgisayar olsaydı, bu adam bir de bilgisayar bulsaydı, bu dünya bu kadar cahil kalır mıydı o zaman? Evet. Meşhur Osmanlı dönemi müfessirlerinden Alusi diye birisi vardı. Tefsiri çok meşhurdur, çok değerli. Hatemül Müfessirin diye anılır. Bağdatlıdır. Tefsirde damgayı vurmuş rahmetullah. Arapçada çok kaliteli Beyzavi'nin üzerine derlenmiş gibi bilinir bir tefsirdir. Ağır bir tefsir hakikaten. Yani ağırlığı ilminden kaynaklanıyor. Rahmetullahi aleyh. Hocam burada onunla ilgili özellikle şey yapıyor. Bu tabi müftülük vazifesi de var. Gündüz önemli bir vakit dairede fetva ile meşgul oluyor. 14 ders yapıyormuş her gün talebeleriyle. 14 ders. Zannediyorum 50 dakikayla sınırlı olmadığını tahmin ediyorsunuzdur bu derslerin. Çünkü o 50 dakikada girişi yapılmaz maddeler okutuyor. Giriş bölümü onun 50 dakikadır. 14 ayrı ders halkası varmış. Gecede vakti israf oluyor diye tefsirini yazmış. Allah hepsine rahmet eylesin. Muhteşem bir örnek koydular. Fakat başımıza dert oldular. Bunlar da kıyamet günü alim, Allah'ın kulları diye dirilecekler. Biz de geleceğiz cep telefonları, bilgisayarlar yanımızda. Ondan sonra tükenmez, tükenir kalemler cebimizde. Adamlar divite yazdılar, kaldırdılar, koydu, çıkardı. Bu bir kelime yazana kadar biz bir sayfa yazıyoruz bilgisayarda. Bu kadar nimetler arasında bu haldeyiz. O kadar zorluk arasında bu haldeydiler. Ama tek tesellimiz var. Herkes Allah sevdiğiyle diriltecek. Eğer sevgisinde samimi ise. Kuru bir aşk film artistini sever gibi değil de hakiki bir sevgi ise, uğruna fedakarlık yapılmış bir sevgi ise Allah herkesi sevdiğiyle diriltecek. Sevdiğinin yolunda kullanacak. İnşallah temennimiz budur. Rabbimizden bunu istiyoruz. Ama önümüzde badireler var, engeller var, barikatları aşamıyoruz. Bari niyetlerimiz büyük olsun. Himmetimiz büyük olsun bari. Bari modelin bunlar olduğunu düşünelim. bari diploma tapınılacak bir şey değildir diye bilsin talebeler. Ufkumuzu bunlar çizsinler. Bu Allah dostları çizsinler. Bizim önümüzdeki insanlar ufuksuz, ufuksuzlardan ne ufku kapacağız ki biz diye düşünelim. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hocam, Abdülfettah Ebu Gudde'ye de bu dersi dinleyenler olarak bu hatıraları konuşmamıza vesile olan biri olarak hepimiz birer Fatiha gönderelim. Allah ona rahmetler eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.